ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਤੂੰ ਮਾਡਲ अपनी फ्रेंड को कह रहे ऐसे घूरे ना मुझे या फिर मिल के बना लेते हैं हम कोई सीन क्योंकि एक से भले दो दो से भले तीन you know what I mean गुस्सा क्यों होती है तारीफ तो कर रहा हूँ वो लौंडा तेरे साथ मैं कौन सा डर रहा हूँ लौंडियों की लाइन लगी है मेरे पीछे देखी जाती है तो जा मैं कौन सा मर रहा हूँ मैं कौन सा मर रहा हूँ ओ गली अखां नाली कर दी ओ लगे दुनिया तो डर दी ओ गली अखां नाली कर दी ओ लगे दुनिया तो डर दी ये तो सानू लग गए तेरी